A venit avertizarea meteo, în următoare 5 minute toată lumea are pe telefonul mobil cei din zona respectivă. Aflat în județul Timiș pentru a inspecta zonele calamitate, premierul a anunțat că va rămâne acolo până când autoritățile locale vor finaliza bilanțul pagubelor pentru a obține ajutor de la guvern. Medicamente noi urmează să intre pe listele de compensate și gratuite, producătorii nu știu însă din ce bani va fi suportată această măsură. Producătorii de generici au ajuns în situația în care nu mai pot suporta creșterea taxei crumbe. Efectul e scoaterea de pe piață a tot mai multe medicamente. Moțiunea simplă pe educație depusă de PNL și USR a fost respinsă de Senat. Citez o concluzie din raportul unei comisii prezidențiale din 2009 care a pus un diagnostic. Învățământul este ineficient, nerelevant, inechitabil și de slabă calitate. Și apel împotriva violenței verbale și fizice în politică lansat de parlamentarii USR după ultimele incidente violente în care au fost implicați aleșii. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Tragedia produsă de furtuna violentă de duminică seara grăbește punerea în practică a unui sistem de alertă prin telefon în situații de risc major, după modelul celor care funcționează în alte state europene. 8 persoane și-au pierdut viața și alte câteva 10 au fost rănite în urma vigiliilor de duminică. Fenomenele meteo extreme, incendiile majore sau alte situații de calamitate ar urma să fie anunțate în câteva luni printr-o alertă primită pe telefonul mobil, a promis ieri la Timișoara premierul Mihai Tudose. Aplicația Sistem Alert se va activa la nivel local în funcție de situațiile de urgență apărute. Cu avertizările care vin de la diverse structuri, crezi de la meteo, poate să fie avertizare și pe incendii, vin la IGSSU și să trimit către operatorii telefonii mobilă zonele afectate și toți cei care sunt în area de acoperire pe acea zonă și primesc un semnal de alertă. Îl implementează tehnic, într-o lună, două, va fi funcționat. Asta am zis noi, un sistem care să vină în completarea celorlalte mijloace de informare mare masă în timp real. Deci când a venit avertizarea meteo, în următoare 5 minute toată lumea are pe telefonul mobil cei din zona respectivă. Despre un sistem de avertizare a populației prin alerte pe telefonul mobil se vorbește încă din anul 2011. În Ministerul de Interne există chiar și un studiu de fezabilitate pentru acest proiect. Lipsesc însă decizia politică și banii. E vorba de câteva milioane de euro pe care operatorii de telefonie mobilă le așteaptă de la guvern. Deocamdată alertele ajung doar în prefecturi și în primării, iar primarii le trimit mai departe după propria creativitate. Ce face astăzi statul ca să alerteze cetățenii, aflăm de la Anca Simina. Exercițiul de alarmare făcut de Inspectoratul pentru Situații de Urgență acum 5 luni în toată țara a arătat că actualul sistem cu sirene pe care se bazează instituțiile pentru a trimite populației avertismente în caz de calamitate este de mult depășit. Din cele peste 7.000 de sirene, mai bine de 2/3 se activează manual prin apăsare de buton și doar 1/3 pot transmite și mesaje vocale. După confirmarea eșecului acestui sistem rudimentar, oficialii guvernamentali au anunțat din nou că încep discuțiile pentru trecerea la alertarea prin telefonul mobil. În 5 luni nu s-a întâmplat însă nimic concret. Între timp, alertele sunt primite prin SMS doar de prefecți, de primari și de președinții de consilii județene. Ei avertizează mai departe comitetele de urgențe locale. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a trecut recent prin această situație. N-a funcționat foarte bine nici în cazul situației de la Iași, sistemul de avertizare, așa încât aici mai este mult de făcut. Într-o comună cu 5.000 de oameni din județul Tulcea, la Luncavița, primarul Ștefan Ilie spune că noul său sistem de alertare e rețeaua de socializare. Unul din punctele de reper este chiar pagina de Facebook pe care o are comuna sau pe care o am eu și o distribui. Putem merge până la acele focuri care te făceau înainte pe dealuri pentru a avertiza populația dintr-un sat în altul. Din calculele sale, pentru a-și cumpăra la primărie un sistem de alertare prin SMS ar trebui cam 200.000 de lei, sumă pe care o comună nu și-o poate permite. Există însă și primari mulțumiți cu alertarea prin sirene. La Teleorman, spune primarul Lucian Călin din comuna Seaca, toate satele sunt conectate la un sistem care include mesaje vocale. Dacă eu am primit acum, deschid stația și vorbesc, are 8 difuzoare, aude și Bulgaria. În aprilie, primarii din România au avut nevoie în medie de 7 minute doar pentru a confirma primirea alertei, în condițiile în care ziua și ora exercițiului ISU erau deja cunoscute. Aflat în județul Timiș pentru a inspecta zonele calamitate, premierul a anunțat că va rămâne acolo până când autoritățile locale vor finaliza bilanțul pagubelor pentru a obține ajutor de la guvern. Mihai Tudose a criticat activitatea lentă a echipelor de la compania Enel, în condițiile în care sunt zone locuite care au rămas pentru a doua noapte în beznă. Situația defecțiunilor este monitorizată la Ministerul Energiei. Iar ministrul Carmen Dan anunță că executivul va acorda ajutoare de stat pentru cei afectați de furtună. Ministerul de Interne a cerut ca până joi să fie realizată o primă evaluare a celor mai însemnate pagube produse de furtună pentru ca ajutoarele să poată fi acordate. La Timișoara este anchetată prăbușirea porții de metal de la intrarea în oraș și doborâtă de vânt. Structura a căzut peste o mașină în care se afla un șofer tânăr care și-a pierdut viața pe loc. Construită în perioada comunistă, poarta a fost cosmetizată anii trecuți, fără să fie însă verificată rezistența, spunea ieri primarul Nicolae Robu. Lucrarea a costat peste 55.000 de euro. O structură în formă de U, desigur, U răsturnat, care a fost realizată în perioada comunistă, realizată, cel puțin ca pretenție, ca o structură foarte solidă. În urmă cu vreo 2-3 ani s-a făcut doar estetizarea ei. Eu am publicat pe Facebook exact din caietul de sarcini ce operații s-au realizat acum 2-3 ani. Nu știa, deci numericul? 500.000 de euro, domnule primar. Păi sunt intervenții, acolo există în caietul de sarcini, în tarife pe care le asumă, evident că s-a făcut legal. Actele. Sigur că este toate actele și oricum și în privința prețului, acolo sunt o mulțime de operații, sunt tarife stabilite de proiectanți. Anchetatorii au deschis dosare penale pentru ucidere din culpă în cazul celor 5 persoane care au murit din cauza furtunii puternice care a lovit județul Timiș. Ascultați știrile Europa FM. 9 medicamente noi urmează să intre pe listele de compensate și gratuite. Proiectul de hotărâre care prevede acest lucru a fost dezbătut la Ministerul Sănătății. Producătorii de medicamente generice au atras atenția că nu știu din ce bugete va fi suportată această măsură. Raluca Hatmanu explică. Medicamentele ce vor intra pe listele de compensate și gratuite sunt pentru tratamentul cancerului renal, diabetului, psoriazisului și bolilor cardiovasculare. 5 noi medicamente se adresează celor care suferă de HIV-SIDA. Sunt tratamente așteptate de mulți ani de acești pacienți, a declarat în cadrul dezbaterii Iulian Petre, reprezentantul Uniunii Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV-SIDA. A fost o luptă de ani de zile ca să facem posibilă intrarea lor pe lista de medicamente compensate în România. De cealaltă parte, producătorii de medicamente generice au declarat că susțin această măsură, dar au spus că nu înțeleg de unde se vor lua bugetele care vor acoperi introducerea medicamentelor noi pe listele de compensate și gratuite. Producătorii generice nu se opun actualizării listei de compensate, dar în niciun caz nu mai pot susține prin taxa clovet ceea ce este responsabilitatea sistemului public de sănătate, care încasează banii pe asigurările de sănătate de la populație, să o facă. Producătorii de generici au ajuns în situația în care nu mai pot suporta creșterea taxei clube. Efectul e scoaterea de pe piață a tot mai multe medicamente. Noile medicamente ar trebui să poată fi prescrise bolnavilor cel târziu până la sfârșitul lunii viitoare, se mai arată în proiectul Ministerului Sănătății. Moțiunea simplă pe educație depusă de PNL și USR a fost respinsă de Senat, au fost 68 de voturi împotrivă, 41 pentru și 9 abțineri. Senatorul PMP Traian Băsescu. Aș vrea să vă citez o concluzie din raportul unei comisii prezidențiale din 2009 care a pus un diagnostic. Învățământul este ineficient, nerelevant, inechitabil și de slabă calitate. Vă asigur, domnule ministru, că toți universitarii care au fost în acea comisie știau când se scrie copii cu 2 i și când se scrie copiii cu 3 de i. Deci știau carte, altfel spus. În plenul Senatului, ministrul Liviu Popul a răspuns celor care îl critică pentru greșelile de exprimare. Mi s-au adus nenumărate reproșuri în ultimele luni de când am preluat conducerea acestui minister. Multe dintre ele de ordin personal. Cum scriu, cum mă exprim. Nu voi încerca să mă disculp. În viață, ca și în politică, există greșeli și există erori. Este esențial însă faptul că greșelile se pot corecta. Erorile, nu. PNL și USR critică starea învățământului din România și au cerut demisia ministrului Liviu Pop. De cealaltă parte, senatorii PSD au susținut că textul moțiunii conține afirmații false, iar șefa Comisiei de Învățământ, senatorul PSD Ecaterina Andronescu, consideră incorrectă denigrarea sistemului de învățământ în condițiile în care milioane de români școliți în România muncesc în alte țări ale lumii. Un protest inedit față de ministrul Liviu Pop este anunțat pentru astăzi în Piața Victoriei din capitală. Organizatorii evenimentului Biblioteca pentru Pop cer demisia celui care conduce Ministerul Educației. Ultimele incidente violente între politicieni au determinat pe parlamentarii USR să propună adoptarea unui apel împotriva violenței verbale și fizice în politică. Îl ascultăm pe senatorul USR Vlad Alexandrescu. Noi credem că această violență în politică, așa cum se manifestă prin lovituri, prin atacuri fizice, agresiuni fizice la adresa persoanei, legitimează de fapt o violență domestică, o violență în spațiu public. Pe întreg parcursul ședinței am constatat ezitarea reprezentanților PSD și trebuie să spun cu oarecare neplăcere și ai UDMR. Totul a pornit după ce senatorul Mihai Goțiu a fost lovit de fostul purtător de cuvânt al guvernului Ponta, Mirel Palada, și după ce președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, a fost acuzat că l-ar fi bătut pe liberalul Marin Anton la o nuntă în Giurgiu. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, spune că susține în totalitate adoptarea unei declarații pentru non-violență în politică. Susțin total și eu am transmis să ne grăbim și să o facem pentru că sunt total de acord. Obligația toți parlamentarii să evite să aibă comportamente violente, atât verbal cât și fizic. Doar știu de foarte mulți ani pe Nicu Bădălău, nu mi s-a părut violent, din potrivă, cu toate mi s-a părut cam mol. Președintele PNL Giurgiu Marin Anton a depus o plângere la poliție împotriva senatorului social-democrat. De cealaltă parte, Nicolae Bădălău anunță că va face un denunț calumnios împotriva lui Marin Anton, pe care neagă că l-ar fi atins. Nu l-am atins, asta e foarte clar. Detest violența și consider că pur și simplu este o provocare mizerabilă. Am trecut pe lângă el, mi-a adresat câteva cuvinte urâte la care i-am răspuns. Ascultați știrile Europa FM. Cei trei membri ai trupei DJ Project au ajuns aseară la spital după un accident pe DN7 în zona localității Vâlcene Milcoiu. Mașina în care se aflau artiștii a fost acroșată de un tir care s-a răsturnat într-o curbă din cauza vitezei. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. Membrii trupei DJ Project, Gino Manzotti, DJ Max și Mira, au fost răniți aseară în accidentul produs pe DN7. Un tir s-a răsturnat și a lovit mașina trupei și încă un autoturism. Șoferul autotrenului și 4 persoane aflate în cele două autoturisme au fost rănite. 3 dintre victime au suferit politraumatisme. Răniții au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Vâlcea, Gabriel Popescu. Cauza accidentului este neadaptarea vitezei de deplasare la condițiile de drum, curbă deosebit de periculoasă, de către șoferul unui tir, autovehiculul răsturnându-se pe sensul opus de deplasare și lovind alte două autoturisme. Ocupanții au fost transportați la spital pentru urgențe medicale. În cauza s-a efectuat cercetare la fața locului și se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din corp. Noua solistă a trupei are o fractură la nas și o vertebră fisurată. Unul dintre cei doi DJ are o fractură la cutia toracică, iar cel de-al treilea membru al trupei are un traumatism la coloana vertebrală, suferind o tasare de vertebră, au declarat surse medicale. Știrile Europa FM la final, ploi și descărcări electrice astăzi în nordul, nord-estul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte, aversele ajung spre seară și în vest și în sud. Perii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină în restul teritoriului, vreme caldă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16-18 grade în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei și vor ajunge la 31 de grade în sudul Munteniei. Dimineață cu nori în capitală sunt posibile și ploi slabe, apoi zi caldă cu o maximă de 29-30 de grade. Până la 10 este cod galben de ceață în județul Constanța. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, Luca Pastia. Bună dimineața, Astra. Giurgiu continuă să surprindă în actuala ediție de campionat. Am învins-o cu 3-1 pe campioana în titră, FC Viitorul, în epilogul etapei a 10-a. Țucudean a nimerit bara în debutul întâlnirii, dar gazdele au deschis scorul prin balaur în minutul 17 după o gafă a defensivei adverse. Echipa lui Hagi a egalat până la pauză. Tânărul de 19 ani, Andrei Ciobanu, a transformat o lovitură liberă de la 23 de metri. În startul reprizei secunde, Ionita a făcut 2-1 la capătul unei acțiuni personale spectaculoase, iar nou venitul camerunez Anatola Bang a închis tabela în minutul 86. Astra a urcat pe locul al treilea la egalitate cu FCSB și la 4 puncte de liderul CFR Cluj. Chiar dacă vara trecută s-a despărțit de cei mai importanți jucători, Săpunaru, Budescu sau Teșeira, Astra a pierdut un singur meci sub comanda lui Edi Iordănescu în Liga 1. Cosmin Contra și-a intrat deja în rolul de selecționer, chiar dacă încă nu a preluat oficial funcția. El a fost prezent în tribună la meciul de aseară alături de președintele Comisiei Tehnice a Federației, Mihai Stoichiță. Invitat de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero la Europa FM, antrenorul Ionuț Popa a spus că lui Contra nu-i va fi ușor pentru că nu are suficient de multă experiență. Tehnicianul revelației Ligii 1, ACS Poli Timișoara, a explicat care este diferența dintre un antrenor de club și un selecționer. Antrenorul unei echipe, eu sunt direct așa, domnule, am nevoie să formez la echipă un sistem de joc, să zicem 4-4-2, da? Așa. Și am nevoie de doi fundași laterali care să murce în atac, care să aibă viteză. Mă rog, conducerea clubului îmi caută și spune, măi, am un neamț, am un brazilian, am un francez, am un român. Și zice, tu trebuie să alegi din ăștia. Bun, dar îi am pe ăștia. Pe când la națională, când e selecționer, domnule, câți fundași dreapta am, câți fundași stânga am, români, aici trebuie să am ochii mari. În altă ordine de idei, Ionuț Popa s-a plâns de deplasările lungi pe care echipa sa este nevoită să le parcurgă cu autocarul. ACS Poli Timișoara a ajuns după un drum de 11 ore la Ploiești, unde va juca diseară de la 18:30 cu FC Voluntari în primul meci al etapei a 11-a Ligii 1. Astăzi este programată și partida Șep și Sfântul Gheorghe CSU Craiova de la ora 21. Runda se va încheia joi cu derbiul CFR Cluj-FCSB. Au noroc ăștia de la... Stai că n-am oprit asta. Au noroc ăștia de la Timișoara că nu-i place primarului Robu cu bicicleta, că îi trimitea cu bicicleta, nu cu autocarul. Mă gândesc. E mai bine decât cu autocarul, măcar mai faci mișcare în autocar, anchilozezi. Mă rog, 11 ore în România cu autocarul, 2017 treabă, da. Și, da, și se poate chiar mai bine, adică 11 ore este rezonabil. Îți dai seama, se poate și mai mult. Te duci până în America și te și întorci. Cam așa, da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Angry Heart și Bruce Springsteen. Începem dimineața bine, 7:19. Bine după accidentul prin care a trecut, evident, pe lângă care a trecut Vlad mai devreme. La asta mă refer. Deschide pe microfon. Lângă care am trecut, să nu grade lumea. Dar n-am vrut ce să spun asta. Era un accident pe autopen, cred că s-a și răspuns.